Hoeveel? Ja. Als je kun jij die tekst nog lezen? Als je die tekst eronder leest, lees er eens gaat op maar. Al dikwijls hebben we in ons jaarprogramma daarop gewezen dat iedere KJV'er apostel moet zijn in zijn eigen gezin. En geluk dat ze onverdiend van een brave vader en een goede moeder ontvangen heeft, ook moet uitdragen naar andere gezinnen. Wat een actie zal dan gaan over ons lieve Nederland. En hoe sterk wordt die actie wanneer ook de ouders, ja heel het gezin, deze gedachte doorzetten. Niet alleen in eigen kring, maar ook bij anderen. Een praktisch voorbeeld geeft de familie van der Ven uit Breda. Niet alleen wordt de familieband sterker door het samen musiceren, maar verenigingen uit Breda en omgeving mochten ook de invloed ondervinden van dit gezinsapostolaat, zo belangeloos gegeven. Dus dat wij zouden onze plaatsen dat we gezegd hebben. Dat wil ik helemaal niet hebben. Dat doet me nou ineens denken aan dat we ook eens een keer ergens gespeeld hadden. En het was afgelopen. En dan doet de geestelijke daarna nog even de zegen geven en het dankwoord. En dan doet Martien het luik open. En die van het fleurshok. En die zegt, was mooi, hè? Zalig doen. Ja. Het was mooi, hè? Ja, oh, nou, toen was het ja, maar ik stel je gezegd, ik had die stond net op dat luik. Ja. Dat was lekker douwen. Ja, dat was toch echt op. Ja.